prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Una vegada més, i en aquest mateix punt del dial, arriba el nostre particular viatge per la Ruta 66. Un espai dedicat a un estil de música simplement anomenat rock. I amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Rep una salutació. El meu nom, Pitu Dos Santos. I avui donem la benvinguda a Ràdio Altiplà de l'Alta Segarra i a Ràdio Tiana del Maresme, totes dues al 107.2. A tots, benvinguts. I per començar l'espai d'avui, per escalfar motors, escoltarem Americana Music des de Austin, Texas, Mickey i la seva banda Motorcars, el títol Grow Old. There was no lesser feeling than the one that I felt today. Where was hope? I don't know. Maybe it went away. And for the first time I saw what I was in for. Cause it was the last time for her and me for sure. And I don't want to grow old if I'm gonna be lonely. Take it hard. I'll take the lying and the crying and the wishing and the bitching and turn stop back in the start. There's no need in losing it all over a broken heart. And I don't want to grow old if I'm gone and lonely. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. Avui recordarem a un gran pianista de color de New Orleans, Louisiana, Fats Domino, que en l'actualitat té 81 anys. Aquesta és la interpretació de l'any 61 del tema I Hear You Knocking. Time ago, now you come back knocking on my door. I hear you knocking, but you keep coming. where you've been. I beg you not to go, but you say goodbye. Now you come back telling all those lies. I hear you knock, but you can't come in. Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Comencem les novetats amb un jove quartet de Dallas de Power Pop, s'anomenen A Thousand Miles From Home. Una de les seves composicions és aquest When You Go. Two dreamers watching the sky. The stars shine so bright and they're reflecting your eyes. And I need to be right here to watch and be clear. Sure that you've never felt quite like this. So I won't move too slow. I talk to you too fast. I won't move continuem amb més novetats i més quartets del sud de USA. En aquest cas, el seu estil és el Southern Rock. S'anomenen Red River Mudcat. I la cançó, Good Day for the Blues. Sometimes you fly so high, you can't find a place to land. Got money in the bank and a drink in your hand. When the love is low, as someone's gone, cause I love you today, and it's a good day. When you shuffle your cards, you always have a winning hand. When luck is on a roll, you never have to take a stand. When the chips get low, cause I love you this day, and it's a good day for the blues. Hey, it's a good day for Bobby Blue Band. For the thrill of dawn, magic. Com última novetat del Ruta 66 d'avui, els meus favorits, el duet Brooks and Down. Kix Brooks a les guitarres i Ronnie Down a les veus amb el tema Honky Tonk Stomp, amb la col·laboració a les veus d'un membre del ZZ Top, Billy Gibbons. In the scene. Cowboy camped on a bar stool, shooting double whiskey with a long neck back. That Billy with a cool cue, staring down the eight ball, looking at Kelly with a rack. Out in the car, country, back roads and one horse towns. We saw fiddles play our guitars loud. We talked the talk and walked the walk to the honky tonk song. Yeah, pickups in the parking lot rocking like a jukebox, jumping in the July air. Cooler in the cool box, drinking every last drop, won't let you take it in there. A whiskey high, two dudes stumbling out the back door. Bouncers help them take it outside. Through the fussing and the cussing and the shoving and the pushing, well, there really ain't much of a fight. Out in the country, back roads and one horse. We saw fiddles play our guitars loud. We talked the talk and walked the walk to the honky tonk song. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. L'any 1999, un any després de la mort de la seva dona, Paul McCartney va enregistrar un disc de versions de rock and roll, les cançons que més li van marcar quan era un adolescent. Blue Jean Bob és una cançó de Jim Vincent que així versiona Paul McCartney. Blue Jean Bob, with your big blue eyes, don't you look in at other guys. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop is the bop for me. It's the bop that's done in the dungaree. You dip your hip, you're free in me. Well, wiggle on your baby, one, two, three. Seguit un tema d'Elvis Presley. En aquesta versió de Paul McCartney col·labora les guitarres David Gilmour dels Pink Floyd. Per cert, la cançó porta per títol All Shook Up. Well, bless my soul, what's up. Yeah, yeah, yeah. Well, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such love? I'm in love, I'm all shook up. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. En aquest punt quilomètric del nostre viatge per la ruta 66 arriba el moment d'escoltar els grans èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Per començar, blues amb Johnny Lang. L'any 1997, aquest guitarrista només tenia 16 anys i triomfava amb aquest Lie to Me. Just stay here tonight. Lie to Me, aquest és el blues de Johnny Lang. De l'any 97 al 91, amb un disc de hard rock de Lita Ford, una anglesa afincada a Nova York. La cançó inclosa a l'àlbum Dangerous Curve està composada per Jim Vallance i porta per títol Playing with Fire, Lita Ford. Flying with Fire, Lita Ford. I l'últim dels èxits del record ens porta fins l'any 94 amb la polèmica banda dels germans Gallagher, els Oasis, amb el primer gran hit al nostre país, Whatever. And I'll sing the bluesy fly ones. I'm free. ruta 66, Camí del Sud. El nostre viatge per la ruta 66 ens porta per terres del sud. És moment de country music. El primer artista que escoltarem ens arriba des d'Austin, Texas. Es diu Kevin Fowler i aquest és el seu nou single, Beer Season. I després anirem molt més cap al sud, concretament a Bernal, a la província de Buenos Aires, Argentina, amb l'artista Julie Root, amb una veu molt semblant a la de Willie Nelson, amb el tema Juntos a la par. Sitting outside, I've frozen my ass for the very last time. Setting my sights on a brand new kind of prey. No sneaking up on them, ain't gotta be quiet. You don't need a gun and you don't need a knife. Got a good feeling we'll be bagging up the bunch today. Well, it's beer season in my neck of the woods. Well, they go down easy and they sure taste good. Season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. Well, I killed a big 40 ounce just the other day. He didn't even run, didn't try to get away. Hung him on the wall for all my friends to see. By shooting fish in a barrel, it just don't seem right. It ain't against the law, you can kill them all night. The game warden, he's sitting right next to me. Well, it's beer season in my neck of the woods. Well, they cold down easy and they sure taste good. Beer season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. Trigger on another round. Well, it's beer season in my neck of the woods. Well, they go down easy and they sure taste good. Beer season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. You can go out in the woods alone, shiver shaking to the bone. Probably catch your death of cold. I'll be sitting right back here. And it's open all year. Don't want them to overpopulate. Better kill some more. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi casa será un hogar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Thank you. ofrece su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más queda por hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Ruta 66, l'artista de la setmana. El nostre artista de la setmana és, sense cap mena de dubte, la banda de Detroit de hard rock Kiss i el seu retorn amb nou àlbum, Sonic Boom, un disc que repassarem tot seguit. La primera aquesta, When Lightning Strikes. Lightning Strikes. Tornen els Kiss amb el so que tenien als anys 70. Paul Stanley, Jean Simmons, Tommy Thayer i Eric Singer són els actuals Kiss. Anem per un altre. Yes, I know. Nobody's perfect. Des del passat 3 d'octubre ja es pot aconseguir aquest nou àlbum ple de hard rock i metal. Sonic Boom és el retorn dels Kiss. I l'última que escoltarem d'ells és aquesta, Never Now. Down. Fins aquí el nostre viatge setmanal per la ruta 66. Però abans de marxar, una més. Diamonds, una composició dels germans Garza. Des de San Angelo, Texas, Los Lonely Boys. Fins la propera setmana, ha sigut tot un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Apa, siau! I ain't got no gold.